En als je het dan toch over waspoeder hebt, dan heb je het ook over zeep. En aan de telefoon hebben wij Merel Dobbelman van de Venlo's zeepkutfabriek, of niet? Ja, goeiemiddag, knolle fiets. Wat een eer om dat aan de noem te hebben. Ja, want ja, waar is hartstikke leuk, dat liedje, dat vond ik enig. Ik denk dat ik dat wel eens kon oefenen, want luister, ik heb vanmiddag heb ik eerst een repetitie bij mevrouw Moeimik. Want ik heb namelijk zanglessen. En dan denk ik dat ik dat toch wel eens heel goed gooien. Shalalalala. Een kwant liedje was dat, hè? Erg leuk, maar wat belt ze voor? Ja, wat is, eigenlijk, wat is er aan de hand bij jou in de zuipfabriek? Ja, nou luister, mijn man Diederik, volgens mij zit hij in een keutel dwars zitten. Want hij loopt van hier naar door. Ik heb het idee dat hij bang is dat even ze mijn paluus de pijl zijn poten is. En dat zou wel eens heel goed in Chris Maartens kunnen zien. Dat is onze werknemer. Nou, die jongen, die is ontzettend clever, dat is een feit. Maar wat er allemaal gebeurt, ik weet het ook niet. Ik weet niet precies waar het allemaal om draait. Niet normaal weet het hier dat hij over kufferkes heen en kufferkes door. En dan zie ik ons dienstmaak. Mag dat weer met een koffer showen? Ik begrijp er niks van. Maar goed, omdat Diederik zo gespannen is, Kumbels en Henk ook wat dukker over de vloer. Dat is zo'n gespierde masseur. Dat is een lus om te zien, dat man, eerlijk woord. Maar, jongen hier Klabbers. Ja? Ik heb eigenlijk een vorige oog. Ja? Ziet je nog vaatsen? Het is namelijk ja. Zo, mijn dochter, maar de lief, mijn lief, wil zo hier van Sint Anna Scheepke afkomen, maar ik heb nog steeds geen geschikte persoon gevonden. Zou ze vanavond eens langs kunnen komen? Nou, dan zal ik in nodig mijn goed, prachtige dochter. Ja, natuurlijk wel. Je zou dat kunnen? Ja, jawel. Nou, dit is in de bandtuin. Ja, dan. In de bandtuin, daar gaan we het er toch over hebben. Ik heb natuurlijk aan de telefoon, heb ik Miranda Steeg. Goedemiddag, Miranda. Hi. Het gaat over het toneelstuk van de nieuwe vereniging Silhouette, hoe dat fan. Dat klopt. En Word Rijder hem. Ja, dat is ook een titel trouwens. Ja, dat is een titel dit jaar. En ja, wie ik al zei, het kom rustig kijken en ik kan het misschien na afloop vertellen wat hem draait. Want het gaat dus over een zuipfabriek. Precies. En je ziet door de vrouw van de eigenaar, als ik het goed heb. Precies. Ja. Ik ben de vrouw van Diederik Dobbelman. Harry van Dreumel speelt mijn man. En dit werd op een morgen werd hij nogal luidruchtig wakker gemaakt door Marta de dienstmaag. Want Chris Martens, die kunnen we in één keer binnenvallen, dat is onze werknemer. En die kunnen hem de hand vragen van onze dochter. En een opslag ook nog. Ook dat nog? Ja, dus niet te geloven, maar dat gebeurt dus allemaal. En dan heeft hij nog het een en ander op te dichten, de Chris Martens, wat hij al niet allemaal heeft geflikt bij mijn man. Ja, dus heel veel verwikkelingen. Eens kijken, wat gebeurt er nog meer? Ja, er is ook nog wat met de lief aan de hand. Maar ja, ik vind het gewoon veel leuker als de mensen komen kijken. Ik zal nog één ding beloven. Het is een ontzettend leuk stuk en gisteren hebben de mensen genoten. Het is wie we van Silhouette gewend zien in het dialect. Ja, precies. En leuk, al de oedrukken die komen weer voorbij. Marjan Noos, neem ik niet kwalijk. Het heeft het stuk weer verteld in het Venlo's dialect, ja. En ik hoorde net bijvoorbeeld al een oedrukking van bij Sint Anne van het Scheep gevallen. Ja, precies. Inderdaad, ik hoorde inderdaad de oedrukking en zo'n woord, zo'n spreekwoord die eigenlijk hoe de dialect verdwenen zien. Precies. Even wel kwant dat je daar nog aandacht aan besteedt. Ja, luster en vaat, dat is ook geen scheldwoord, hè? Nee. Hoe gewoon weten of ze naar vrijgezellen. Inderdaad, dat zijn niet alleen de mensen die alleen lopen in een optocht. Nee, dat zijn ook gewoon de vrijgezellen. Ja, precies. Inderdaad. Hoe speelt het zich allemaal af? Het speelt zich af in de bandtuin. Een supermooie gemeenschap, zoals in het fan. Ik zal nog even de data nemen dat we nog spelen. En dat je eventueel nog verkeertjes kan bellen. Mm-hmm. Vanavond spelen we dus. Ziet je van harte welkom. Kunt je lekker ontspannen het postweekend in. Dan hebben we dinsdag de 14e. Volgende week... vrijdag en zaterdag 18, 21. De week daarna 24 en 25 april. Het begint om 8 uur. En je kunt bellen bij mevrouw Roetbein. En de telefoonnummer is 3517900. Dan kun je voor het keertjes bellen. En via dat telefoonnummer inderdaad voor de keertjes? Ja. Of aan de kassa als je op tijd ziet. Maar dan is het echt kieken wat er aan het plaatsen vrij is. Ja, dat kun je doen. Heb je nog een website waar mensen nog kunnen kijken, ja, wat nog kunnen lezen? We hebben een hartstikke leuke website, ja. Dat klopt. Ik zal eens even opzoeken hoe dat precies staat wat onze website is. www.toneelverenigingsilhouette.nl Nou, erg leuke site. Miranda, Merel moet ik zeggen. Mag ik ook bedanken voor dat stukje hier op de Venlo Radio. Knallenvoet, ik heb het graag gedaan en hopelijk wist van ons. We zijn ons. Doei. Hoi hoi.